Enbiya suresi Mekke'de nazil olmuştur. 112 ayeti. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. İnsanların hakkı sav vakti, kıyamet günü yakınlaştı. Onlar ise hala da gaflet içindediler. Ve kıyamete inanmaktan üz döndürürler. Rəbbindən onlara bir-birinin ardınca elə bir yeni xəbərdarlıq, öyüd nəsihət gəlməz ki, onu məsxəriyə qoyub dinləməsinlər. Qəlbləri qəflət içində olaraq ona qulaq asmasınlar. Zalimlər öz aralarında gizli pıçıldaşıb bir-birinə, bu Muhammed sizin kimi ancaq adi bir insandır. Onun getirdiği Kur'an, sehirden, cadudan başka bir şey değildir. Gözünüz göre göre sehre mi uyursunuz dediler. Peygamber, Mekke müşriklerine bile dedi. Rabbim göyde ve yerde söylenen her sözü bilir. O her şeyi işidendi, bilendi. Onlar müxtəlif fikirlərə düşərək belə dedilər. Xeyr, bu Qur'an qarma-qarışıq yuxulardır. Xeyr, onu özü uydurmuşdur. Xeyr, o bir şairdir. Əgər o həqiqi peyğəmbərdirsə, bunu sübut etmək üçün qoy əvvəlki peyğəmbərlərə göndərilən möcüzələr kimi bizə bir möcüzə gətirsin. Onlardan əvvəl məhv etdiyimiz heç bir məmləkət əhli möcüzələrlə gəlmiş peyğəmbərlərinə iman gətirmədi. Bunlar mı iman gətirəcəklər? Ya Muhammed, biz səndən əvvəl də hər bir ümmətə mələk deyil, ancaq kişilər, kişi peyğəmbərlər göndərdik ki, onlara vəhy edildik. Əgər bilmirsinizsə, kitab əhlindən soruşun. Biz onları, peyğəmbərləri, yeməz-içməz bir bədən yaratmadıq. Onlar dünyada əbədi də deyillər. Sonra onlara verdiyimiz vədi yerinə yetirdik. Peyğəmbərlərə və istədiyimiz kəslərə nicat verdik. Allaha şərik qoşmaqla, küfr etməklə həddi aşanları isə məhv etdik. Həqiqətən, sizə elə bir kitab nazil etdik ki, o sizdən ötürü bir şərəfdir. Məgər dərk etmirsiz? Biz zalim olan, küfr edən neçə-neçə məmləkəti məhv etdik və onlardan sonra başqa bir qövm yaratdıq. Onlar əzabımızı hiss edən kimi dərhal oradan, öz yurtlarından qaçmağa üz qoydular. Mələklər isteza ilə onlara belə dedilər, qaçmayın, keyf çəkdiyiniz yerə, məskənlərizə qayıdın. Yəqin ki, hara getmişdiniz, mal dövlətiniz, cah-çəlalınız necə oldu deyə sorğu-sual ediləcəksiniz. Onlar nicat tapmaqdan ümidlərini üzüncə, vay halımıza, biz həqiqətən zalim olmuşuq, Rəbbimizə küfr etməklə, özümüz özümüzə zülm etmişik, dedilər. Biz onları ot kimi biçənəcən, külə döndərənəcən, elə bu sözləri deyib dururdular, nalə çəkirdilər. Biz göyü, yeri və onların arasında olanları oyun-oyuncaq yaratmadıq. Əgər biz əyləncə etmək istəsəydik, onu mütləq öz dərgahımızdan edərdik. Lakin biz bunu etmədik. Xeyr, biz batili haqla rədd edərik, haqqı batilin təpəsinə atarıq və o da onu, batili yox edər. Bir də baxıb görərsiz ki, o yox olub getmişdir. Batil sözlərlə Allaha isnad etdiyiniz naqis sifətlərə görə vay halınıza. Göylərdə və yerdə olan bütün məxluqat O'nundur. Allahın qüdrət əsəridir. Onun dərgahında olanlar, rütbə və şərəf etibarı ilə mənən Allaha yaxın mələklər, ona ibadət etməyə təkəbbür göstərməz və bu ibadətdən yorulmaq bilməzdər. Onlar gecə-gündüz, yorulub usanmadan Rəbbini təqdis edib, şəninə təriflər deyərlər. Yoxsa Məkkə müşrikləri yerdən, yerdə mövcud olan daşqaş, qızıl, gümüş və s. özləri üçün tanrılar qəbul etdilər ki, onlar ölüləri dirildəcəklər? Xeyr, Allahdan başqa heç kəs ölüləri dirildib, məhşərə gətirməyə qadir deyildir. Əgər yerdə və göydə Allahdan başqa tanrılar olsaydı, onların ikisi də fəsada uğrayardı. Ərşin sahibi olan Allah, müşriklərin ona aid etdiyi sifətlərdən tamamilə uzaqdır. Allah, gördüyü işlər barəsində sorğu sual olunmaz. Onlar, bütün bəndələri isə, tutduqları əməllərə görə sorğu sual ediləcəklər. Yoxsa müşriklər özləri üçün ondan, o Allahdan başqa tanrılar qəbul etdilər. Ya Mühəmməd, de, etdiyiniz əməlin düzgünlüyünü sübut edən dəlilinizi gətirin. Bu mənimlə olanların, ümmətimin kitabı, Qur'an, bu da məndən əvvəlkilərin kitabı, Tövrat və İncil. Xeyr, onların əksəriyyəti haqqı bilməz və buna görə də ondan üz döndərər. Ya Mühəmməd, səndən əvvəl elə bir peyğəmbər göndərmədik ki, ona məndən başqa heç bir tanrı yoxdur, buna görə də yalnız mənə ibadət edin deyə vəhy etməyək. Kafirlər, Rəhman mələklərdən özünü övlad götürdü dedilər. O pak və müqəddəsdir, belə şeylərdən tamamilə uzaqdır. Xeyr, mələklər onun övladı deyil, xəlq etdiyi möhtərəm qullardır. Mələklər ondan qabaq söz danışmaz, yalnız onun əmri ilə iş görərlər. Allah onların öndəkilərini də, arxalarındakını da, nə etdiklərini və nə edəcəklərini bilir. Onlar yalnız Allahın razı olduğu, izn verdiyi kəslərdən ötürü şəfaət edə bilər və onun heybətindən qorxarlar. Mələklərdən hər kəs, mən ondan başqa bir tanrıyam desə, onu cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Biz zalimlərə belə cəza veririk. Məyər kafir olanlar, göylə yer bitişik ikən, bizim onları ayırdığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı bilmirlərmi? Yenə də iman gətirməzlər? Yer onları silkələməsin, atıb tutmasın deyə, orada möhkəm durmuş dağlar yaratdıq. Onlar istədikləri yerə rahat gedib çata bilsinlər deyə, orada geniş yollar əmələ gətirdik. Göyü yerdən ötürü və onun üstünə düşməsin deyə qorunub saxlanılan bir tavan etdik. Halbuki kafirlər, ayələrimizdən vəhdaniyyətimizi, qüdrətimizi sübut edən bu dəlillərdən üz döndərirlər. Gecəni və gündüzü də, günəşi və ayı da yaradan odur. Onların, həmçinin ulduzların hər biri özünə məxsus bir göydə üzür, öz hədəqəsində, öz dairəsində hərəkət edir. Ya Mühəmməd, səndən əvvəl də dünyada heç bir bəşərə əbədiyyət vermədik. Belə olduğu təqdirdə, sən ölsən, onlar diri mi qalacaqlar? Hər bir kəs, hər bir canlı ölümü dadacaqdır. dözüb dözməyəcəyinizi, şükr edəcəyinizi, yaxud nankör olacağınızı yoxlamaq məqsədi ilə biz sizi şər və xeyirlə imtihana çəkərik. Və siz qiyamət günü əməllərinizin əvəzini almaq üçün ancaq bizim huzurumuza qaytarılacaqsınız. Ya Muhammed, kafir olanlar səni gördükləri zaman ancaq məsxəriyə qoyaraq bir-birinə, sizin tanrılarınıza tənə edən bu mudur deyərlər. Halbuki onlar, məhz onlar Rəhmanın öyüd nəsihətini, Qur'anı inkar edirlər. İnsan tələsən, hövsələsiz yaradılmışdır. Ayələrimi, Peyğəmbərin dediyi sözlərin düzgün olmasını, əzabımı tezliklə sizə göstərəcəyəm. Hələ məni tələsdirməyin. O kafirlər, əgər siz doğru danışırsınızsa, bu vədin, əzabın yaxud qiyamətin nə vaxt olacağını bildirin deyirlər. Kaş kafirlər, atəşi üzlərindən və arxalarından dəf edə bilməyəcəkləri və onlara heç bir kömək olunmayacağı vaxtı qiyaməti biləydilər. Xeyr, qiyamət onları gözlənilmədən yaxalayar və şaşırdar, mat məbhut edər. Kafirlər onu əsla geri qaytara bilməzlər və onlara tövbə, üzrxahlıq üçündə möhlət də verilməz. Ya Muhammed, səndən əvvəl də peyğəmbərlərə istehza edilmişdi. İstehza edənləri, məsxəriyə qoyduqları şeyin özü, peyğəmbərlərin onları qorxutduğu əzab məhv etdi. De, sizi gecə yatdığınız vaxt və gündüz gəzib dolandığınız zaman Rəhmandan, Rəhmanın əzabından kim qutara bilər? Amma onlar Rəbbinin öyüd nəsihətindən, Qurandan üz döndərdilər. Yoxsa onların bizdən başqa əzabı onlardan dəf edə biləcək tanrıları vardır? Onlar, o tanrılar heç özlərinə belə yardım etməyə qadir olmaz. Bizdən də, əzabımızdan da qoruna bilməzdər. Doğrusu, biz bununla bu kafirlərə və atalarına, ömürləri uzanıncaya qədər dünyada güngüzaran verdik. Onlar fani dünya malına aldanıb, məğrur oldular. Məyər bizim, onların torpağına girib onu hər tərəfdən əskiltdiyimizi, gündən günə yurtlarının, müsəlmanların əlinə keçdiyini görmürlərmi? Belə olduqda, qalib olanlar olar mıdır? Ya Mühəmməd, de, mən sizi ancaq vəhiy ilə qorxuduram. Karlar qorxudulduğu zaman, çağırışı eşitməzdər. Həqiqətən, əgər Rəbbinin əzabından az bir şey onlara toxunsa, onlar mütləq, vay halımıza, biz doğrudan da zalim olmuşuq. Allaha şərik qoşmaqla, küfr etməklə, özümüz özümüzə zülm etmişik, deyəcəklər. Biz qiyamət günü üçün ədalət tərəzisi qurarıq. Heç kəsə əsla haqsızlıq edilməz. Bir xardal dənəsi ağırlığında olsa belə, onu, hər hansı bir əməli tərəziyə gətirərik. Haqq hesab çəkməyə biz kifayətik. Biz Musa və Haruna Furqanı, haqqı batildən ayıran Tövratı, doğru yol göstərən bir nur və müttəqilərdən ötürü öyüd nəsihət olaraq vermişdik. O kəslərdən ötürü ki, onlar öz Rəbbindən onu görmədikləri halda, yaxud Allahın ahirətdə verəcəyi əzabdan qorxar və qiyamətdən lərziyə gələrlər. Bu Qur'an, nazil etdiyimiz mübarək, insanlara daim xeyir bərəkət gətirən bir kitabdır. İndi siz onu inkar mı edirsiniz? Biz daha öncə İbrahimə də doğru yolu nəsib etmişdik. Peyğəmbərlik ehsan buyurmuşduq. Biz onu, onun buna layiq olduğunu bilirdik. İbrahim atasına və tayfasına, sizin tapınıb durduğunuz bu heykəllər nədir dediyi zaman, onlar, biz atalarımızı onlara ibadət edən gördük deyə cavab vermişdilər. İbrahim onlara, and olsun ki, siz də, atalarınız da, haq yoldan açıq-aşkar azmısız demişdi. Onlar, sən bizə ciddi deyirsən, yoxsa zarafat edirsən, sən bizə haqla mı gəldin, yoxsa oyunbazlardansan deyə soruşduqda, İbrahim belə cavab vermişdi. Xeyr, Rəbbiniz göylərin və yerin Rəbbidir ki, onları yaratmışdır. Mən də buna şahidliyə edənlərdənəm. Allah and olsun ki, siz çıxıb getdiyidən sonra bütlərinizə bir hilə quracağam, başlarına bir oyun açacağam. Onlar gedən kimi, İbrahim bütləri parça-parça edib, yalnız onların böyüyünü saxladı ki, bəlkə qayıdıb ona baş çəkdilər. Qoy anlasınlar ki, bu dilsiz, ağızsız bütlər nəinki başqalarını, hətta özlərini belə qorumağa qadir deyillər. Buna görə də onlara ibadət etmək ən böyük günahdır. Onlar qayıdan kimi, İşin nə yerdə olduğunu görüb dedilər, bunu tanrılarımıza kim edibsə, o şübhəsiz ki, zalimlərdəndir. Müşriklərin bəziləri, İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmişik, dedilər. Qalanları, bunların şahidlik edə bilmələri üçün onu tapıb cəmaatın gözü qabağına gətirin, dedilər. Müşriklər İbrahimi tapıb gətirərək, Ya İbrahim, tanrılarımızı sən mi bugünə saldın, deyə soruşdular. İbrahim, sındırmadığı iri bütü göstərib, bəlkə onların böyüyü bunu etmişdir. Əgər danışa bilirlərsə, özlərindən soruşun, deyə cavab verdi. Bunun nəticəsində onlar, ağıllarını başlarına yığıb, öz-özlərinə müraciətlə, Siz doğrudan da zalimlərsiniz. Dilsiz, ağılsız, heç özlərini belə qorumağa qadir olmayan bütlərə tapınmaqla, özünüz özünüzə zülm edirsiniz, dedilər. Sonra mübahisədə aciz qaldıqlarını görüb, yenə də öz küfürlərinə, başlarında olan əski etiqada qayıdaraq, İbrahimə, axı sən bilirsən ki, bunlar danışmırlar, dedilər. İbrahim dedi, elə isə Allahı qoyub, sizə heç bir xeyir və zərər verə bilməyən bütlərə mi ibadət edirsiniz? Vay sizə də, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlərə də. Əcəba, etdiyiniz əməllərin qəbahətini başa düşmürsünüz? Nəmrud və ətrafındakılar öz cəmaatına belə dedilər, Əgər tapındıqlarınıza yardım göstərmək, onları xilas etmək üçün bir iş görəcəksinizsə, onu, İbrahimi yandırın və tanrılarınıza kömək edin. Biz də, ey atəş, İbrahimə qarşı sərin və zərərsiz ol, hətta soyuğun belə ona zərər yetirməsin deyə buyurduq. Onlar İbrahimə hilə qurmaq istədilər. Lakin biz onları cürbəcür müsibətlərə düçar etməklə, xüsusilə üstlərinə ətlərini yiyib qanlarını içən həşarat göndərməklə daha çox ziyana uğratdıq. Biz onu da, İbrahimi də, qardaşı oğlu Lutu da, Nəmrud tayfasının əlindən qutarıb, aləmlər üçün mübarək etdiyimiz, torpağında bəşər övladına bərəkətlər verdiyimiz yerə, Şama qovuşdurduq. Biz ona, İbrahimə İshaqı, Üstəlik, Yaqubu da bəxş edib, onların hamısını salih kimsələr etdik. Biz onları əmrimizlə insanları doğru yola gətirən imamlar, rəhbərlər etdik. Biz onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. Biz Luta da bir hökm, hikmət, peyğəmbərlik, çətin məsələləri həll edib hökm çıxartmaq və elm verdik. Onu əhalisi çirkin işlər görən bir məmləkətdən çıxardıb xilas etdik. Həqiqətən onlar pis, fasik, Allaha asi olan pozğun bir tayfa idilər. Biz onu mərhəmətimizə qovuşdurduq, çünki o doğrudan da salih kimsələrdən idi. Ya Məhəmməd, Nuhu da yad et. O daha öncə öz kafir ümmətinin əzaba düçar olması haqqında yalvarıb dua etmişdi. Biz onun duasını qəbul buyurmuş, onu da, ailəsini də böyük fəlakətdən, tufandan qurtarmışdıq. Biz ayələrimizi yalan hesab edən bir qövmə qarşı ona yardım göstərmişdik. Onlar həqiqətən pis bir cəmaat idilər. Buna görə də biz onların hamısını suya qərq etdik. Ya Məhəmməd, Davudu və Süleymanı da yad et. O zaman ki onlar bir tayfanın qoyunlarının girib xarab etdiyi bir əkin sahəsi haqqında hökm verirdilər və biz də onların hökmünə şahid idik. Biz onu, məsələnin hökmünü dərhal Süleymanı anlattıq və onların hər birinə hökm, hikmət, peyğəmbərlik və elm, şəriyyəti dərindən bilmək verdik. Biz dağları və quşları Davudla birlikdə Allahı təqdis edib tərifləsinlər deyə ona ram etdik. Bunları sizə təəccüblü görünsə də, lövh-i məhvuzdakı əzəli hökmümüzlə biz etmişdik. Biz Davuda, sizi düşmənlə vuruşda qorumaq üçün zireh, toxumaq sənətini öyrətdik. Ey Məkkə əhli, Rəbbinizin bu nemətinə artıq şükr edərmisiniz? Əmri ilə bərəkət verdiyimiz yerə, Şama doğru şiddətlə əsən küləyi də Süleymana biz ram etdik. Biz hər şeyi bilənik. Biz şeytanlardan qəvvaslıq edənləri və başqa işlər görənləri, ev tikənləri, mehrab düzəldənləri də onun ixtiyarına verdik. Biz Süleymanın əmrindən çıxmamaq, gördükləri işləri təzədən korlamamaq, fitnə fəsad törətməmək üçün onların üstündə göz olurduq. Ya Məhəmməd, Əyyubu da yada sal. Bir vaxt o, Rəbbinə yalvarıb dua edərək belə demişdi. Mənə bəla üz verdi, sənə pənah gətirdim. Sən rəhimlilərin ən rəhimlisisən. Biz Əyyubun duasını qəbul buyurduq. Onu düşar olduğu bəladan, xəstəlikdən və ailəsinə üz vermiş müsibətdən qutardıq. Dərgahımızdan Əyyuba bir rəhmət və Allaha ibadət edənlərə ibrət dərsi, öyüd nəsihət olsun deyə, həlak olmuş övladlarını qaytarıb ona verdik. Üstəlik, bir o qədər də əlavə etdik. Ya Məhəmməd! İsmailı, İdrisi və Zülkifli də yad et. Onların hər biri səbr edən kimsələrdən idi. Biz onları mərhəmətimizə qovuşdurduq, peyğəmbər etdik. Onlar doğrudan da salih bəndələrdən idilər. Zünnunu, balıq sahibi Yunisi də xatırla. Bir zaman o, küfr etməkdə həddi aşmış ümmətinə qarşı qəzəblənərək çıxıb getmiş və bizə xoş gəlməyən bu səbirsizliyinə görə onu möhnətə düçar etməyəcəyimizi, gücümüzün yaxud hökmümüzün ona yetməyəcəyini güman etmişdi. Amma sonra qaranlıqlar içində, balığın qarnında, gecənin yaxud dənizin zülmətində, Pərvərdigara, səndən başqa heç bir tanrı yoxdur, sən pak və müqəddəssən, mən isə həqiqətən zalimlərdən olmuşam, əmrinə qarşı çıxaraq, özümə zülm eləmişəm deyib dua etmişdi. Biz onun, Yunisin duasını qəbul buyurduq və balığın qarnından çıxartmaqla onu qəmdən qutardıq. Biz möminlərə belə nicat veririk. Ya Mühəmməd, Zəkəriyyəni də yada sal. Bir vaxt o, ey Rəbbim, məni tək, kimsəsiz, varissiz buraxma. Sən varislərin ən yaxşısısan. Bütün məxluqat yox olar, ancaq sən qalarsan deyə yalvarıb Rəbbinə dua etmişdi. Biz Zəkəriyyənin duasını qəbul buyurduq. Ona Yəhyanı bəxş etdik və zövcəsini doğmağa qabil bir hala gətirdik. Onlar xeyirli işlər görməyə tələsər, yaxşı əməllər etməkdə bir-birini ötməyə çalışar, ümid və qorxu ilə rəhmətimizə ümid bəsləyib, əzabımızdan qorxaraq bizə ibadət edərdilər. Onlar bizə müti idilər. Ya Mühəmməd, ismətini, bəkarətini qoruyanı da, Məryəmi də yad et. Biz öz ruhumuzdan, özümüzün yaratdığımız ruhdan Cəbrail vasitəsilə onu üfürdük. Onu və oğlunu, atasız doğulmuş İsanı, aləmlərə, mələklərə, bütün insanlara və cinlərə bir möcüzə etdik. Ey insanlar! Həqiqətən bu, tövhid dini olan İslam, tək bir din olaraq sizin dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Buna görə də yalnız mənə ibadət edin. Amma insanlar, din barəsində öz aralarında firqələrə bölünüb parçalandılar. Onların hamısı bizim huzurumuza qayıdacaqlar. Biz də müvafiq surətdə əməllərinin əvəzini verəcəyik. Hər kim mömin ikən yaxşı işlər görsə, onun zəhməti danılmayacaqdır. Mükafatı tamamilə ödəniləcəkdir. Biz onun üçün gördüyünüz işləri mələklər vasitəsilə əməl dəftərinə yazırıq. Məhv etdiyimiz hər hansı bir məmləkət əhlinin qiyamət qopana qədər tövbə etmək üçün bir də dünyaya, yaxud haqq dinə qayıtması mümkün deyildir. Haramdır. Nəhayət, Yəcuc-Məcuc səddinin açılıb, dağılıb, onlar hər tərəfdən, alçaq və yüksək təpələrdən sürətlə məhşərə axışdıqları zaman, doğru vəd, qiyamət günü yaxınlaşdıqda, kafir olanların gözləri dəhşətdən dərhal bərəlib, vay halımıza, biz dünyada bundan qafil idik. Xeyr, biz zalim olmuşuq, peyğəmbərlərin dediklərinə inanmamaqla zülm etmişik, deyərlər. Ey Məkkə əhli, siz və Allahdan qeyri ibadət etdiyiniz bütlər isə cəhənnəm yanacaqsız. Odunsuz, siz ora varid olacaqsız. Əgər bunlar tanrı olsaydılar, ora girməzdilər. Hamısı orada həmişəlik qalacaqlar. Onları orada inilti, ahnalə gözləyir. Onlar orada heç bir xoş söz eşitməzdər. Yaxşı əməllərinin mükafatı olaraq, öncədən özlərinə ən gözəl nemət, cənnət, əbədi səadət yazılmış kəslər məhz olar, ondan, cəhənnəmdən uzaqlaşdırılmış olacaqlar. Onlar cəhənnəmin uğultusunu eşitməyəcəklər. Onlar cənnətdə ürəklərinin istədiyi nemətlər içində əbədi qalacaqlar. Onları ən böyük qorxu, İsrafilin suru axırıncı dəfə çalınıb, cəhənnəmliklərin cəhənnəmə atılması məhsun etməyəcəkdir. Mələhlər onları qarşılayıb, bu sizə vəd olunan gününüzdür, deyəcəklər. Göyü kitab səhifəsi kimi büküb qatlayacağımız günü, qiyamət gününü yadınıza salın. O gün insanları ilk dəfə yoxdan yaratdığımız kimi qaytarıb, dirildib əvvəlki halına salarıq. Biz yerinə yetirməli olduğumuz vədi mütləq yerinə yetirəcəyik. Biz qiyamət günü sizi dirildib lütüryan, anadan gəlmə vəziyyətdə məhşərə gətirməyi vəd etmişdik. Biz onu mütləq edəcəyik. Biz zikirdən sonra zəburda da cənnət torpağına, yer üzünə və ya müqəddəs torpağa yalnız mənim salih bəndələrimin daxil olacağını yazmışdıq. Həqiqətən, bunda da, Quranda da Allaha ibadət edən bir ümmətdən ötürü kifayət qədər möizə, öyüd nəsihət vardır. Səni də, ya Muhammed, aləmlərə, bütün insanlara və cinlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik. Sən təkcə insanlara deyil, eyni zamanda cinlərə də peyğəmbər göndərilmisən. Bütün aləmlər əhli, o cümlədən göydəki mələklər, yerdəki insanlar və cinlər, sənin vücudunla şərəfə nail olurlar. Sənin sayəndə günahkarlara möhlət verilmiş, hətta səni inkar edənlərin belə cəzası qiyamətə qədər təxirə salınmışdır. Möminlər isə sənə iman gətirməklə, dünyada böyük savab qazanıb, ahirətdə yüksək dərəcələrə, əbədi səadətə nail olacaqlar. Müşriklərə de ki, mənə həqiqətən belə vəhy olunur. Sizin tanrınız ancaq bir olan Allahdır. Bundan sonra ona itaət etməyə, müsəlman olmağa boyun qoyacaqsızmı? Ya Muhammed, əgər onlar imandan üz döndərsələrdi, mənə vəhy olunanı sizə olduğu kimi hamıya eyni dərəcədə bildirdim. Sizə vəd olunan şeyin, qiyamət gününün və ya möminlərin qələbəsinin yaxınmı, uzaqmı olduğunu bilmirəm. Şübhəsiz ki, Allah aşkar deyilən sözü də, sizin gizlətdiklərinizi də bilir. Mən bilmirəm. Bəlkə də cəzanızın təxirə salınması, sizi imtihana çəkmək və bir müddət əcəliniz çatana qədər sizə gün güzaran vermək üçündür. Peyğəmbər dedi, ey Rəbbim, mənimlə məni təksib edən Məkkə müşrikləri arasında ədalətlə hökm et. Sizin mənə aid etdiyiniz sifətlərə, dediyiniz pis sözlərə qarşı kömək dilənləsi kimsə yalnız Rəbbimiz olan Rəhmandır. Həcc surəsi Mədinədə nazil olmuşdur. 78 ayədi. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ey insanlar! Rəbbinizdən qorxun. Allahın əzabından qorxub pis əməllərdən çəkinin. Yalnız ona ibadət və itaət edin. Həqiqətən qiyamət gününün zəlzələsi dəhşətli şeydir. Onu görəcəyiniz gün hər bir südü olan qadın əmizdirdiyi uşağını unudar. Hər bir hamilə qadın bətnindəki uşağı vaxtından əvvəl yerə qoyar. İnsanları sərxoş görərsən, halbuki onlar sərxoş deyillər. Ancaq Allahın əzabı çox şiddətlidir. Allah haqqında heç bir şey bilmədən, elmsiz, dəlilsiz, Rəbbimiz mələklərdən özünə övlad götürmüşdür deyə mübahisə edən və Allaha asi olmuş hər bir şeytana uyan insanlar da vardır. Şeytan haqqında əzəldən belə yazılmışdır. Hər kəs o şeytanla dostluq etsə, şeytan onu yoldan çıxardıb cəhənnəm əzabına sürükləyər. Ey insanlar, öləndən sonra yenidən diriləcəyinizə şübhəniz varsa, ilk yaradılışınızı yada salın. Həqiqətən biz sizi, babanız Adəmi torpaqdan, sonra mənidən, nütvədən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra müəyyən, tam bir şəklə düşmüş, vaxtında doğulmuş və düşməmiş, vaxtından əvvəl doğulmuş, bir parça ətdən yaratdıq ki, qüdrətimizi sizə göstərək. İstədiyimizi ana bətnində müəyyən bir müddət, adətən 9 ay saxlayar, sonra sizi oradan uşaq olaraq doğurub çıxardarıq. Sonra yetkinlik çağına, 30-40 yaşlarına yetişəsiz deyə sizi böyüdərik. Kiminiz bu həddə çatmamış vəfat edər. Kiminiz də ömrün elə bir rəzil, ən ixtiyar çağına çatdırılar ki, vaxtı ilə bildiyini tamamilə unudub, körpə uşaq kimi bilməz olar. Ey insan! Sən yer üzünü qupquru görərsən. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o, hərəkətə gəlib qabarar, yaxud xəmir kimi acıyar və hər növ gözəl meyvədən, bitkidən bar gətirər. Bu insan yaradılışının müxtəlif mərhələləri, ölü torpağın cana gətirilməsi ona görədir ki, Allah haqdır. Ölüləri dirildir və O hər şeyə qadirdir. Bu həm də belə bir danılmaz həqiqətə inanmağınız üçündür ki, o saat, qiyamət günü mütləq gələcəkdir. Ona heç bir şək şübhə yoxdur və Allah qəbirlərdə olanları dirildəcəkdir. İnsanlar içində eləsi də vardır ki, heç bir şey bilmədən, Haq yolu göstərən heç bir rəhbəri, yaxud tutarlı dəlili və nurani, səmadan endirilib hökmünü açıq bildirən kitabı olmadan Allah barəsində mübahisə edər. O boynunu təkəbbürlə sağa-sola əyərək, insanları Allah yolundan çıxarmaq məqsədi ilə bunu edər. Onu dünyada rüsvayçılıq gözləyir. Qiyamət günü isə ona cəhənnəm odunun əzabını daddıracaq. O zaman ona belə deyiləcək. Bu, dünyada öz əllərinlə etdiyin günahların cəzasıdır. Yoxsa Allah bəndələrinə əsla zülm edən deyil. İnsanlardan eləsi də vardır ki, Allaha şəklə ibadət edər. Əgər ona bir xeyir toxunsa, dini barəsində arxayın olar, İslamdan möhkəm yapışar. Yox, əgər ona bir bəla, müsibət üz versə, çöhrəsi dəyişər, İslamdan üz döndərib yenə küfrə qayıdar. Beləsi, dünyanı da əldən verər, ahirəti də. Açıq aşkar ziyan budur. Bu. O, Allahı buraxıb özünə nəzərər, nə də xeyir verən bütlərə tapınar. Haq yoldan azıb uzaq düşmək də budur. Özü də zərəri xeyrindən daha çox olana ibadət edər. O büt, nə pis köməkçi, necə də pis yoldaşdır. Həqiqətən, Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri, ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Allah istədiyini edər. Hər kim Allahın dünyada və ahirətdə ona, öz peyğəmbərinə kömək göstərməyəcəyini zənn edirsə, qoy göyə, evinin tavanına bir ip uzatsın. Sonra da ipi boğazına salıb kəssin, özünü ondan assın və görsün ki, onun bu hiləsi qəzəbinə səbəb olan şeyi, Allahın peyğəmbərə göstərəcəyi yardımı aradan qaldıra bilərmi? Əlbəttə qaldıra bilməz. Allahın öz peyğəmbərinə yardım etməsini istəməyənlər, qəzəblərindən özlərini assalar da, partlayıb çatlasalar da, Allah ona dünyada zəfər, ahirətdə isə yüksək məqamlar nəsib edəcəkdir. Biz Qur'anı beləcə açıq-aşkar ayələr şəklində nazil etdik. Allah dilədiyini doğru yola müvəffəq edər. Həqiqətən Allah iman gətirənlər, müsəlmanlar, yəhudilər, sabiilər, ulduzpərəstlər, haçpərəstlər, atəşpərəstlər və müşriklər arasında qiyamət günü haqq ilə batili ayırd edərək hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə şahiddir. Onların nə etdiklərini və nəyə layiq olduqlarını çox gözəl bilir. Ey insan! Məgər göylərdə və yerdə olanların, bütün canlıların, günəşin, ayın və ulduzların, dağların, ağacların və heyvanların, insanların bir çoxunun, möminlərin Allaha səcdə etdiyini görmürsənmi? Bir çoxuna da, kafirlərə də əzab vacib olmuşdur. Allahın alçaltdığı kimsəni heç kəs yüksəldə, səadətə qovuşdura bilməz. Həqiqətən Allah dilədiyini edər. Rəbbi barəsində mübahisə aparan bu iki zümrə, möminlər və kafirlər bir-birinə düşməndir. Onu inkar edənlər üçün atəşdən paltar biçilmişdir. Başlarına da qaynar su töküləcəkdir. O su ilə qarınlarında olanlar, bağırsaqları, ciyərləri və dəriləri əridiləcəkdir. Hələ onlar üçün başlarına vurulacaq dəmir toppuzlar da vardır. Kafirlər oradan, cəhənnəmə düşdükləri qəmdən qutarmaq istədikcə, yenidən ora qaytarılar və onlara, dadın atəşin əzabını deyilər. Həqiqətən, Allah iman gətirib yaxşı iş görənləri, ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəkdir. Onlar orada altın və incilərlə bəzənəcəklər, qızıldan və mirvaridən bilərziklər taxacaqlar. Orada libasları da ipəkdən olacaqdır. Onlar dünyada təmiz, pak sözə, La ilahə illəllaha, yaxud Qur'ana müvəffəq olmuş, həm də Allahın bəyəndiyi yola, İslama yönəldilmişlər. Kafir olub insanları Allah yolundan, həm yerlilər, həm də gəlmələr üçün qiblə, məbəd etdiyimiz Məscidül Həramdan döndərənlərə və orada zülmə, haqsızlığa meyl etmək istəyənlərə də şiddətli əzabdan daddıracaq. Ya Muhammed, yadına sal ki, bir zaman İbrahimə Kəbənin yerini bildirib belə buyurmuşduq. Mənə heç bir şeyi şərik qoşma. evimi təvaf edənlər, namaza duranlar, rüku edən və səcdiyə qapananlar, namaz qılanlar üçün bütlərdən təmizdə. İnsanları həccə çağır ki, onlar sənin yanına istər piyada və istərsə də hər uzaq yoldan yollanan, hər cür arıq, yorğun arğın dəvələr üstündə süvari olaraq gəlsinlər. Belə ki, öz mənfəətlərinin şahidi olsunlar və məlum günlərdə Allahın onlara ruzi verdiyi dörd ayaqlı heyvanların üstündə onları qurban kəsərkən onun adını çəksinlər, Bismillah desinlər. Onlardan özünüz də yiyin, biçarə, zavallı yoxsula da yedirdin. Sonra həcc əməllərini, dırnaq kəsmək, tükləri təmizləmək və s. yerinə yetirsinlər, nəzirlərini versinlər və Nuhun tufanından salamat çıxmış, yaxud bəşər övladı üçün ilk ziyarətgah olan qədim evi, Kəbəni təvaf etsinlər. Ey insanlar, həccin sizə vacib olan əməli budur və hər kəs ihramda ikən Allahın haram buyurduqlarına hörmət etsə, bu, Rəbbi yanında onun üçün xeyirli olar. Haram olduğu Maidə surəsində sizə deyilənlərdən başqa qalan heyvanlar, onların ətini yemək sizə halal edilmişdir. Belə olduğu təqdirdə, murdar bütlərdən qaçın, yalan sözlərdən də, Allaha şərik qoşmaqdan da çəkinin. Batildən haqqa dönərək, yalnız Allaha təslim olduğunuz və ona şərik qoşmadığınız halda. Allaha şərik qoşan kimsə, göydən düşən, quşların onu sürətlə alıb apardığı, yaxud küləyin sovurub uzaqlara attığı bir şeyə bənzər. Ey insanlar, sizə əmr etdiyim budur. Və hər kəs Allahın mərasiminə, həcc əməllərinə hörmət etsə, bu hörmət şübhəsiz ki, qəlblərin təqvasındadır, Allahdan qorxmasındadır. Sizin üçün, qurbanlıq heyvanlarda müəyyən bir vaxta qədər mənfəət vardır. Kəsilənə qədər onları minər, südünü içər, yunundan istifadə edərsiz. Sonra onların gətirilib kəsiləcəyi yer, mina, qədim ev, Kəbə istiqamətindədir. Yaxud həcc əməllərini yerinə yetirməkdə sizin üçün qiyamətə qədər mənfəət vardır. Həcc günləri Kəbəyə toplanar, bütün müsəlmanlara lazım olan dini və dünyəvi məsələlər barəsində məsləhət məşvərət edərsiz. Biz hər bir ümmət üçün qurbangah, yaxud məbəd müəyyən etdik və ya hər bir ümmətə qurban kəsməyi lazım bildik ki, Allahın onlara ruzi verdiyi dörd ayaqlı heyvanların üstündə onları kəsdikləri zaman Allahın adını çəksinlər, Bismillah desinlər. Sizin Tanrınız yalnız bir olan Allahdır. Yalnız ona təslim olub itaət edin. Ya Mühəmməd, sən də Allaha itaət edənlərə, təvazökar olanlara cənnətlə müjdə ver. O kəslər ki, Allahın adı çəkiləndə qəlbləri qorxudan titriyər, üz verən müsibətlərə səbr edər, namaz qılar və onlara verdiyimiz ruzidən ehtiyacı olanlara sərf edərlər. Biz qurbanlıq dəvələri də Allahın nişanələrindən, onun haqq dininin əlamətlərindən etdik. Sizin üçün bu qurbanlarda dini və dünyəvi xeyir vardır. artıq onları ayaq üstə durduqları, sol əli bağlı, sağ əli və iki ayağı açıq vəziyyətdə olduqları halda kəsərkən, üstlərində Allahın adını çəkin, Bismillah deyin. Onlar böyrü üstə düşən, canları çıxdığı zaman ətindən özünüz də yiyin, yanınızda olub utandığından əl açmayana, lakin verilənə etiraz etməyənə və dilənçiyə də yedirdin. Onları, qurbanlıq heyvanları sizə belə ram etdik ki, bəlkə nemətimizə şükr edəsiz. Onların nə əti, nə də qanı, əlbəttə Allaha çatmaz. Allaha çatacaq olan yalnız sizin təqvanızdır. Səmimi qəlbdən etdiyiniz ibadətdir. Allah sizi doğru yola yönəltdiyi, sizə həccin əməllərini göstərdiyi üçün, onu layiqincə uca tutasız deyə, bunları sizə belə ram etdi. Ey Mühəmməd, ehsan edənlərə cənnətlə müjdə ver. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirən kəslərdən kafirlərin əzab əziyyətini dəf edər. Allah həqiqətən heç bir xaini, nankoru sevməz. Zülmə məruz qaldıqlarına görə vuruşanlara, kafirlərə qarşı Allah yolunda döyüşməyə izin verilmişdir. Allah onlara kömək etməyə əlbəttə qadirdir. O kəslər ki, haqsız yerə, ancaq Rəbbimiz Allahdır dediklərinə görə yurtlarından çıxarıldılar. Əgər Allah insanların bir qismini digər qismi ilə, müşrikləri möminlərlə dəf etməsəydi, sözsüz ki, içərisində Allahın adı çox zikr olunan soğmələr, rahiblərin yaşadığı manastırlar, kilsələr, məbədlər, yəhudi məbədləri və məscidlər uçulub dağılmışdı. Allah ona, öz dininə yardım edənlərə şübhəsiz ki, yardım edər. Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət, qüdrət sahibidir. O kəslər ki, əgər onları yer üzündə yerləşdirsək, onlara bir yer versək, namaz qılar, zəkat verər, insanlara yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin sonu, nəticəsi Allaha aiddir. Allah, qiyamət günü əməllərinə müvafiq olaraq möminlərə mükafat, kafirlərə isə cəza verəcəkdir. Ya Mühəmməd, əgər bu müşriklər səni təkzib edərlərsə, ürəyini qısma. Səndən əvvəl Nuh, Ad və Səmud tayfası da peyğəmbərlərini təkzib etmişdi. İbrahim tayfası da, Lut qövmü də, Mədyən əhli də peyğəmbərlərini təkzib etmişdi. Musa da, Fironun özü və cəmaatı tərəfindən yalançı sayılmışdı. Kafirlərə bir qədər möhlət verdim, sonra onları əzabla yaxaladım. Bir görəydin, küfr etdiklərinə, peyğəmbərləri yalançı sayıb inkar etdiklərinə görə, mənim onları inkar etməyim necə oldu? Onlara verdiyim neməti müsibətlə əvəz etdim. Neçə-neçə məmləkəti əhalisi zülm etdiyi, kafir olduğu halda məhv etdik. Onlar alt-üst olmuşdu. Evlərin tavanları çökmüş, divarları onların üstünə yıxılmışdı. Neçə-neçə quyular, neçə-neçə möhtəşəm qəsirlər bomboş qalmışdı. Məyər onlar, peyğəmbərləri yalançı hesab edən kafirlər, yer üzündə gəzib dolaşmırlarmı ki, düşünən qəlbləri, bəsirət gözləri, eşidən qulaqları olsun? Həqiqətən, gözlər kör olmaz. Lakin sinələrdəki ürəklər, qəlb gözü kör olar. Kafirlər, keçmiş ümmətlərin başına gələn müsibətləri, zahiri gözləri ilə görsələr də, qəlb gözü ilə görüb onlardan heç bir ibrət almazlar. Ya Mühəmməd, onlar səni tələstirib əzabın tez gəlməsini istəyərlər. Allah öz vədinə əsla xilaf çıxmaz. Rəbbinin dərgahında bir gün sizin saydıqlarınızın, hesabladığınız vaxtın 1000 ili kimidir. Neçə-neçə məmləkət əhlinə zülm etdikləri, kafir olduqları halda möhlət verdim. Sonra onları əzabla yaxaladım. Axır dönüş ancaq mənədir. Onlar nəhayət mənim hüzuruma gələcək, qazandıqları günaha görə əbədi əzaba düçar olacaqlar. De, ey insanlar, mən sizi yalnız açıq-aşkar bir qorxudanam. Allahın əzabı ilə açıq-aşkar qorxudan xəbərdar edən bir peyğəmbərəm. İman gətirib yaxşı işlər görənləri, günahlardan bağışlanma və tükənməz, minnətsiz ruzi gözləyir. Ayələrimizdən, Qur'anı batil etməkdən ötürü səy göstərib, Peyğəmbəri aciz etmək istəyənlərə, yaxud Peyğəmbəri məqlub etməklə, xalqı imandan döndərməyə cəhd edənlərə gəldikdə isə, məhz onlar cəhənnəmliydilər. Ya Mühəmməd, biz səndən əvvəl də şəriət sahibi olan elə bir rəsul, şəriət sahibi olmayıb onun ardınca gedən elə bir nəbi peyğəmbər göndərmədik ki, o, hər hansı bir şeyi arzu etdikdə, şeytan onun arzusuna, diləyinə vəsvəsə yolu ilə bir xələl qatmasın. Yaxud o, ayələrimizi oxumaq istədiyi zaman, şeytan onu çaşdırıb, oxuduğu ayə barəsində pis bir fikir təlqin etməsin. Lakin Allah şeytanın vəsvəsəsini batil edər. Sonra isə Allah öz ayələrini möhkəmlədər. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Allah ona görə belə edir ki, şeytanın vəsvəsəsini qəlblərində mərəz, nifaq, şək mərəzi və ürəkləri qatı, sərt olanlar üçün bir sınaq vasitəsi etsin. Şübhəsiz ki, zalimlər, münafiqlər, müşriklər və kafirlər haqdan uzaq bir ixtilafdadılar. Və elm verilən kəslər də bilsinlər ki, haqq, Qur'an sənin Rəbbindəndir. Artıq ona inansınlar və ürəkləri ondan arxayın olsun. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri doğru yola yönəldər. Kafir olanlar isə, qiyamət günü qəflətən başlarının üstünü alana dək, yaxud heç bir xeyri olmayan, səmərəsiz bir günün əzabı onlara gəlib yetişənə dək, Qur'an barəsində şək şübhədə olmaqda davam edəcəklər. O gün, qiyamət günü hökm yalnız Allahındır. Allah onların, müşriklərin və möminlərin arasında hökm edəcəkdir. İman gətirib yaxşı iş görənlər, nəyim cənnətlərində olacaqlar. Kafir olanlar, ayələrimizi yalan hesab edənlərsə, rüsvayedici bir əzaba düçar olacaqlar. Allah yolunda hicrət edənlərə, sonra bu yolda öldürülənlərə, yaxud ölənlərə, Allah həqiqətən gözəl ruzi, cənnət ruzisi verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. Allah onları razı qalacaqları, xoşhal olacaqları bir yerə daxil edəcəkdir. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir, bəndələrinə qarşı həlimdir. Allahın hökmü budur. Və hər kim özünə verilən cəza kimi cəza versə, sonra yenə də müşriklərin müsəlmanları Məkkədən qovduqları kimi təcavüzə məruz qalsa, şübhəsiz ki, Allah ona kömək edər. Həqiqətən Allah özünü müdafiə məqsədi ilə düşməndən intiqam alan mömin bəndəsini əhv edəndir, bağışlayandır. Bu belədir. Allah zalimə qarşı, zalimin zülmündən xilas olmaq üçün məzluma kömək edər. Çünki o, hər şeyə qadirdir. Necə ki, Allah gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatar. Allah bəndələrinin mənafeyi naminə, bəzən insanlar daha çox ruzi qazana bilsinlər deyə, gecəni qısaldıb, gündüzü uzadar. Allah hər şeyi eşidəndir, görəndir. Bu belədir, çünki Allah haqq, müşriklərin ondan başqa ibadət etdikləri bütlər, tanrıları isə batildir. Həqiqətən Allah hər şeydən ucadır, böyükdür. Ya Rəsulüm, məyər Allahın göydən yağmur endirdiyini və yeryüzünün onunla yamyaşıl olduğunu görmürsənmi? Həqiqətən Allah, gözlənilməyən yerdən ruzi yetirməklə bəndələrinə lütfkardır, onların hər işindən xəbərdardır. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı onundur. Onun qüdrətindən yaranmış əsərdir. Həqiqətən Allah ehtiyacsızdır. Hər cür şükrə, tərifə layiqdir. Ya Rəsulüm, məgər Allahın yerdə olanları, heyvanları, dənizdə onun əmri ilə üzən gəmiləri sizə ram etdiyini və onun izni olmadan yerə düşə bilməməsi üçün göyü tutub saxladığını görmürsənmi? Həqiqətən Allah insanlara şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Sizi əzəl başdan dirildən, sonra əcəliniz çatanda öldürəcək, daha sonra qiyamət günü yenidən dirildəcək, məhz odur. Biz keçmişdən bəri hər ümmət üçün bir şəriət müəyyən etdik ki, ona əməl edərlər. Elə isə, müşriklər bu işdə, din, şəriət işində, yaxud qurbanlıqlar barəsində səninlə mübahisə etməsinlər. Ya Mühəmməd, sən onları öz Rəbbinə ibadət etməyə, onun hökmlərini yerinə yetirməyə dəvət et. Şübhəsiz ki, sən doğru yoldasan. Ya Mühəmməd, əgər müşriklər öz kəsdiyiniz qurbanların ətindən yediyiniz halda, bəs Allahın öldürdüyü, yəni öz əcəli ilə ölmüş heyvanların ətini niyə yemirsiz deyə səninlə mübahisə etsələr, onlara belə cavab ver. Allah sizin nə etdiyinizi daha yaxşı bilir. İxtilafda olduğunuz məsələlər barəsində Allah qiyamət günü aranızda öz hökmünü verəcəkdir. Ya Rəsulüm, məyər bilmirsənmi ki, Allah göydə və yerdə nə varsa, hamısını bilir? Həqiqətən bu, lövh-i məhfuz deyilən bir kitabdadır. Şübhəsiz ki, bütün bunları bilmək, Allah üçün asandır. Müşriklər, Allahı qoyub elə bir şeyə ibadət edərlər ki, Allah ona ibadət edilməsi haqda heç bir dəlil nazil etməmişdir. Və müşriklərin ona dair heç bir biliyi də, dəlili sübutu da yoxdur. Zalimlərə, müşriklərə heç bir yardım edən olmaz. Ayələrimiz onlara açıq-aşkar surətdə oxunduğu zaman, kafir olanların şöhrəsində bir ikrah, nifrət sezərsən. Onlar ayələrimizi oxuyanların üstünə az qala hücum çəksinlər. Ya Mühəmməd, de, sizə bundan, Quran oxunduğu zaman etdiyiniz nalayiq hərəkətlərdən daha pisini mi xəbər verimmi? Cəhənnəm odur. Allah onu kafirlərə vəd etmişdir. O nə pis məskəndir, nə pis qayıdış yeridir. Ey insanlar, bir məsəl çəkildi ona qulaq asın. Şübhəsiz ki, Allahdan qeyri ibadət etdiyiniz bütlər, heç bir milçək də yarada bilməzlər. Lap hamısı bunun üçün bir yerə yığışsa belə. Əgər milçək onlardan, bütlərdən üstündə olanlardan bir şeyi götürüb aparsa, onu milçəkdən geri ala bilməzlər. İstəyən də aciz, istənilən də. Bütlər də aciz, milçək də. Yaxud bütlərə ibadət edən də aciz, ibadət edilən bütlər də. Müşriklər Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər, uca tutmadılar. Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət, qüdrət sahibidir. Allah mələklərdən də elçilər seçər, insanlardan da. Həqiqətən Allah hər şeyi eşidəndir, görəndir. Allah onların önlərindəkini də, arxalarındakını da, nə etdiklərini və nə edəcəklərini bilir. Bütün işlər nəticə etibarı ilə axirətdə Allaha qayıdar. Qiyamət günü bütün məxluqat öz əməlləri ilə birlikdə Allahın huzurunda duracaqdır. Ey iman gətirənlər! Namaz qıldıqda rüku edin, səcdiyə qapanın, Rəbbinizə ibadət edin və yaxşı işlər görün ki, nicat tapasız. Ey möminlər! Allah yolunda layiqincə cihad edin. O öz dini üçün sizi seçdi və dində sizin üçün heç bir çətinlik yeri qoymadı. Atanız İbrahimin dini kimi. Ey Mühəmməd ümməti! Allah bundan, Quran nazil olmamışdan əvvəl də, bunda, Quranda da sizə müsəlman adını verdi ki, qiyamət günü, Peyğəmbər dinin təbliği, sizin ona iman gətirməyiniz, itaət etməyiniz barədə sizə, siz də əvvəlki peyğəmbərlərin Allahın hökmlərini öz ümmətlərinə çatdırdıqları haqda insanlara şahid olasınız. Elə isə, vaxtlı-vaxtında namaz qılın, zəkat verin və Allaha sığının. Allah sizin ixtiyar sahibinizdir. O nə yaxşı ixtiyar sahibi, necə də gözəl imdada yetəndir.